My reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Silnie powieje niemal w całej Polsce. Wydano ostrzeżenia dla 12 województw. Były wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak zeznaje jako świadek przed komisją weryfikacyjną. Wygrana przybliży ich do mundialu. Polscy piłkarze zagrają w Erywaniu z drużyną Armenii. Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 12 województw. W niektórych będzie wiało w porywach do 130 km na godzinę. Tak będzie w Lubuskim i Wielkopolskim, gdzie silny wiatr ma dotrzeć wczesnym popołudniem. Następnie będzie zmierzał na wschód kraju. Z prędkością 130 km na godzinę ma wiać też w Łódzkim. W 9 innych województwach ma osiągać 100-115 km na godzinę. Chodzi o zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podkarpackie i lubelskie. Nieco mniej, choć równie silnie ma wiać w Kujawsko-Pomorskim do 85 km na godzinę. Decyzję o zwrocie 3 działek przy placu Defilad w Warszawie bada dziś komisja weryfikacyjna. Jako świadek zeznaje były wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiak. Stawiam się dzisiaj przed Państwem pomimo pewnych wątpliwości, które posiadam zarówno ja jako prawnik, jak i można powiedzieć szeroko rozumiane środowisko prawnicze co do podstaw prawnych i konstytucyjnych działania tej komisji. Jednakże w poczuciu odpowiedzialności związanej z moim 10 latami pracy dla miasta stołecznego Warszawy oraz tego, że jestem mieszkańcem miasta stołecznego Warszawy, w poczuciu dobra miasta stołecznego Warszawy, te wyjaśnienia dzisiaj chcę Państwu udzielić. Jeszcze przed przesłuchaniem świadka Przedstawiciel PiS-u w komisji weryfikacyjnej Paweł Lisiecki mówił, że Jarosław Jóźwiak ma dużą wiedzę i liczy, że się z nią z komisją podzieli. Również dlatego, że był pełniącym obowiązki wicedyrektora gabinetu pani prezydent od 2006 roku, a więc wiele dokumentów musiało przechodzić przez jego ręce. Był prawdopodobnie wysyłany do wielu kwestii ważnych dla pani prezydent, a myślę, że kwestia reprywatyzacji od samego początku była kwestią ważną. O 18 rozpocznie się rozprawa odwoławcza w sprawie Chmielnej 70. 15 rodzin z Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku wciąż bez dachu nad głową po pożarze, który 2 tygodnie temu strawił 3 kamienice. Czekają na wyniki ekspertyzy, która pokaże, czy istnieje możliwość remontu i odbudowy uszkodzonych kamienic. Póki co mieszkają u swoich rodzin w wynajętych przez miasto hotelach i lokalach należących do uzdrowiska. Poważnym problemem jest brak lokali zastępczych, mówi burmistrz Lądka Zdroju Roman Kaczmarczyk. Nie dysponujemy taką ilością mieszkań, jest to 15 rodzin, na już, żeby dać, a idzie zima. W związku z tym już część wynajęliśmy od prywatnych osób, tak gmina pokryje koszty utrzymania i będziemy sukcesywnie remontować i oddawać mieszkania do zasiedlenia. Trwa zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych rodzin. Pokonać Armenię i umocnić się na pierwszym miejscu w grupie to cel naszych piłkarzy. Po południu w Erywaniu zagrają w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. To będzie 40. mecz selekcjonera Adama Nawałki na ławce trenerskiej reprezentacji. Ma na koncie 21 zwycięstw, 13 remisów i 5 porażek. Tylko 2 razy przegrywał mecze o punkty. W poprzednich eliminacjach w walce o Euro z Niemcami i we wrześniu, kiedy lanie spuścili nam Duńczycy w Kopenhadze. Nawałka liczy na kolejne zwycięstwo reprezentacji, która jest liderem w grupie i dzięki 3 punktom bardzo przybliży się do awansu na Mistrzostwa Świata. Mamy plan na ten mecz, natomiast zawsze to boisko weryfikuje nasze plany. My jesteśmy pewni tego, że to nasza drużyna będzie dyktowała warunki i przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty wygrać ten mecz, bo jest to bardzo ważny mecz dla układu tabeli. Początek meczu w Erywaniu, gdzie po deszczowym wczorajszym dniu pojawiło się wreszcie słońce o 20 czasu lokalnego, czyli o 18 czasu polskiego. Erywań, Adam Malecki. Miliardy dolarów Rosja planuje wydać w przyszłym roku na działania objęte tajemnicą. Według portalu informacyjnego RBK w projekcie budżetu w rozdziale bezpieczeństwo zapisano kwotę ponad 3 bilionów rubli, czyli w przeliczeniu około 50 miliardów dolarów. W rosyjskim ustawodawstwie dopuszczalne jest utajnienie części wydatków budżetowych, jeśli dotyczą one sfer bezpieczeństwa państwa. W budżecie na przyszły rok wydatki, które objęto tajemnicą, wynieść mają 17,6% ogólnej sumy założonych rozchodów. Według portalu RBK aż 3 biliony rubli ma zostać przeznaczone na dofinansowanie działalności służb specjalnych. Tradycyjnie pieniądze z utajnionych rozdziałów budżetu Rosji trafią do armii i przemysłu zbrojeniowego, a także zasilą kasę rządu. Jednak ekspertów RBK dziwi objęcie tajemnicą części wydatków na sport, szkolnictwo wyższe, media i pomoc socjalną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

let it out. If you were here, you could really open it up. This time, make them more disappear. Yeah, yeah, yeah. Make them more disappear. 'Cause when the cracks appear, from the inside out, yeah, yeah. Cracks appear, cracks appear from the inside out, yeah. Under my skin, look into my eyes, try and tell me you didn't see it coming. Like sunrise, you feel it even if your back is turned. And nothing stops the pressure from building up, and nothing stops the gravity of giving up. And after all time we spend holding on, our feelings in the cracks appear, the cracks appear from the inside out. Cracks appear to Fink na początek trzeciej godziny do południa. I to jest moment, bardzo dobry moment na piosenkę dnia, Cortez. Jak cię ranię, powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy, to dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień, to dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. I wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment. sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. No dzisiaj to tak raczej instrukcja obsługi zwierzęcia chyba niż człowieka. No może i tak, ale wiesz, dobry moment będzie. Przyjemnie. Miło. Instrukcja obsługi człowieka. Już miałam na końcu języka. No zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Wczoraj było święto zwierząt i przypominaliśmy, że one są na naszej planecie i przypominaliśmy też o tym, że warto szanować te zwierzęta, ale przy tej okazji zawsze pokazuje się lwy, goryle, słonie, tygrysy, ich piękno, niezależność. A ja właśnie, pochylę się nad krowami. Są tuż obok nas i bardzo rzadko, proszę Państwa, zdarzają się głupie krowy, zwłaszcza wśród tych, które żyją na wolności, pasą się na pastwisku, nie są bite, gonione. Tak przy okazji to mi się nasuwa, wiesz, to jest tak jak u ludzi. Jest zniewolony umysł i jest umysł radosny, twórczy, wolny. To jest coś podobnego. No niestety mają krowy. Na pewnej farmie organicznej pracownicy potrafią nawet po smaku mleka poznać, od której krowy ono pochodzi. Krowy podobnie jak ludzie. Bywają mega inteligentne albo niezbyt potulne, rogate czy agresywne, dumne i wstydliwe. Mają też głębszą świadomość niż nam się wydaje. Czego im brakuje? Zawsze znajdą, no ale na pastwisku. Jesienią wybierają się na jeżyny. Wiosną jedzą liście młodego głogu. Czasem, kiedy czują się nie za bardzo dobrze, albo kiedy mają złamane nogi, czy po złamaniu sięgają po wierzbowe gałązki. Wiadomo, salicylany, tak jak aspiryna. One same decydują, co jedzą na polu. A jakie mają potrzeby? No, podobne do naszych. O dziwo. Żyć bez stresu, mieć dobre miejsce do życia, czyli do spania, zdrowy pokarm, czystą wodę, swobodę ruchu, spacery. Lubią, kiedy mówi się do nich po imieniu. A kiedy czują się bezpiecznie, to rozciągają się tak, że ich ciała przypominają taki jakiś błogostan, znaczy wyraz, nie wiem, może tej mordy i w ogóle tak, no tak rozkładają się. Albo zastygają w bezruchu i udają martwotę. Kiedy zawieje wiatr, nie kładą się płasko, co ciekawe, a opierają podbródek na kolanach. Albo przekręcają głowę w tył. Krowa, nawet kiedy naprawdę wygląda, że śpi jak zabita, to jej czujność zdradza ucho obracające się jak antenka. Wychwytuje każde skrzypnięcie, każdy krok, każdy stęk. W ciągu dnia ucinają sobie drzemki, przycinają komara, tak jak my. Pokarm potrafią zdobyć, ale miejsce do snu no, trzeba im zapewnić. Mimo że ich rogi rosną różnie, o czym nie wiedziałam. Niektóre do dołu, niektóre do góry jak widły, niektóre na boki. To kiedy kładą się spać, wszystkie razem, to w ogóle nie zaczepiają się tymi rogami. Potrafią kochać, bawić się, budować więzi, bliskość, przyjaźń, a nawet odczuwać stratę. Mają też swoje tajemnice. My, ludzie, jesteśmy potrzebni im tylko na troszkę. To znaczy, żeby rozplątać drut przy porodzie, a tak to wolą własną samodzielność. To głupie bydło nie jest takie głupie. Są mocno czujące, muczą z różnych powodów, jak Państwo słyszą. Znaczy, można byłoby się domyślić, z jakich powodów. A czasami nawet i bez powodu, ale główne te powody to strach, gniew, głód. Po stracie dziecka też muczą. Pytają oczami, potrząsając łbem i patrzą i cicho muczą. Bywają podstępne, ponieważ rozróżniają budowę ciała człowieka, który przynosi pokarm, więc jak osoba się zmienia, to potrafią fantastycznie jakoś tak reagować, że one nic jeszcze nie jadły, że one są bardzo głodne, żeby je nakarmić. Mają dobrą pamięć. Jeżeli wracają po jakimś czasie do tej samej farmy, to rozpoznają ludzi. a lubią też się pielęgnować wzajemnie. I też fascynujące jest to, jak na wiele sposobów krowa potrafi zachęcić i zakręcić drugą krową, żeby te wspólne zabiegi się odbyły. Mamy bardzo dbają o cielęta, a gdy te dorosną, to odwzajemniają się. Kiedy leje i mniej doświadczone matki nie zdają sobie sprawy, że cielęta potrzebują większej ochrony, wówczas starsze i mądrzejsze krowy zabierają potomstwo do obory albo szukają schronienia. Mhm. Czyli wiesz, no, jest jakaś tam hierarchia i to mi się bardzo podoba. No, taka wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. A dokładnie. A kiedy wydarzy się nieszczęście, to matka przeżywa żałobę po dziecku dłużej niż ciele po mamie. Matka musi pogadać wtedy z innymi krowami, mieć nowy kuszący pokarm, żeby po dłuższym czasie dojść do siebie. Niektóre zwierzęta traktują opiekę jako coś oczywistego, a inne są wdzięczne, głęboko poruszone i zaskoczone. Tylko dwa zdania o bykach dodam, że jest tak, jak dojrzewają jak rówieśnicy, to jest wszystko w porządku na jednej farmie, ale jeżeli one są odseparowane i potem się spotkają, to ziemia drży, uciekajcie, ludziska. Traktujmy te zwierzęta z uważnością. Nie zawiodłam się, czytając książkę Sekretne życie krów, bo ono naprawdę istnieje, chociaż kiedy krowie dasz kakao, nie wydoisz czekolady, jak mawiał Lec. No ja tylko chciałam dodać, że to całe stado krów, które państwo słyszą, za oknem tak. Pojawiło się myśliwieckie i razem z nimi mam wrażenie, że nawet pojawiło się słońce. Bardzo to miłe było. My jeszcze mamy prezenty, tak? Tak, no prezenty mamy, książki mamy dla państwa. 5 egzemplarzy, tak, przedpremierowo. Sekretne życie krów. Były rośliny, były zwierzęta. No krowy. Nie patrzmy na nie tak po prostu jak na kawał mięcha. One mają serducho i mają, no poniekąd można powiedzieć, duszę, skoro czują. Bardzo dziękuję. Sekretne życie krów. Można do nas zadzwonić po książkę czy napisać? Jak pani życzy. Jak panienka sobie, Kasiu, tak. Panienka jak sobie pani, życzy. Tak, tak. No to może 22 i 7 trójek, 5 egzemplarzy Sekretnego życia krów na państwa czeka. Bardzo dziękujemy. Grażyna Dobroń. Kłaniam się. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o wysokiej jakości. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Aflofarm. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Promocja narodowej gospodarki i wspieranie wzrostu gospodarczego. Integracja sektorów gospodarczych i przekazywanie doświadczeń. Pomoc we wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych. To cele debat gospodarczych Polskiego Radia. Ostatnia z nich pod hasłem Gospodarka 4.0, finansowanie w różnych sektorach, dostępna jest w serwisie gospodarka.polskieradio.pl. Partnerem debaty gospodarczej Polska 4.0 są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. korytowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica, trudno z gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Książki już rozdane, Sekretne życie krów nie mamy, już są w Państwa rękach, w rękach szczęśliwców, ale mam kolejne prezenty. Zaproszenia na galę 20. konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. To 9 października, w najbliższy poniedziałek w Teatrze Roma o 19. 22,7 trójek można do nas zadzwonić. Ja tylko dodam, że podczas tego koncertu usłyszymy 20 laureatów z 20 edycji najsłynniejszego konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej, a gospodarzem tego koncertu będzie, a jakże, Magda Umer. No i w czasie gali jury konkursu ogłosi swój werdykt i wręczy nagrody laureatom tego właśnie 20. konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, i dodatkowo statuetką zasłużony dla polskiej piosenki uhonorowana zostanie ważna postać polskiej sceny muzycznej. 9 października, poniedziałek, Teatr Roma, godzina 19. Kilka zaproszeń dla Państwa pod numerem 22 i 7 trójek. No to teraz, tak trochę na przekór pogodzie, poprawimy sobie humor. Znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew. Z konia. W powietrzu się unosi kaczy pół. W pedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także maj. Bawi ogon, serce drży. W technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Ale ty też będziesz dzisiaj zmyślał, czy będziesz mówił o prawdziwych informacjach, jakby podawał prawdziwe i sprawdzone informacje? Myślę, że trzeba mnie sprawdzić. Aha, no dobrze. Za górami, za lasami. I Paweł Drost. Dzień dobry. Dzisiaj mam dla państwa historię, której główny bohater fascynuje i przyciąga. A do tego, jak w dobrej opowieści sensacyjnej, w finale następuje nagły zwrot akcji. Historia chwały i upadku, sławy i kompromitacji oraz, co może najważniejsze, historia, która wiele mówi o nas wszystkich. A zaczyna się w Ameryce Łacińskiej. Eduardo Martins ma 30 kilka lat. Przystojny, wysportowany blondyn z Brazylii, który do niedawna był surferem, teraz został fotografem wojennym. W Iraku fotografował walki z Państwem Islamskim. Tam w trakcie pracy uratował dziecko, które ucierpiało w wyniku wybuchu koktajlu Mołotowa. Dokumentował również wojnę w Syrii, a w Aleppo został ranny. Później przez wiele tygodni fotografował też Palestyńczyków w Strefie Gazy. Takie są fakty, a prawda zupełnie inna. Eduardo Martins nie istnieje. Mówi Piotr Trybalski, doświadczony podróżujący fotograf i dziennikarz. To jest historia na film, albo przynajmniej na książkę, bo nikt nie jest w stanie potwierdzić jego tożsamości. Nikt tego człowieka nie zna, nikt go nie widział, no i co najważniejsze, to nie są jego zdjęcia. Eduardo Martins, człowiek widmo, stworzył siebie, korzystając z istnienia co najmniej dwóch prawdziwych osób. Jedną z nich był dość przypadkowo wybrany użytkownik serwisu Instagram, a drugą amerykański fotograf wojenny Daniel C. Britt, którego zdjęcia Martins przywłaszczył sobie, zmieniając tylko trochę ich wygląd. By tego było mało, Eduardo Martins dodał jeszcze wzruszającą historię ciężkiej choroby, z którą ponoć zmagał się aż 7 lat. Twierdził, że leukemia przeszedł w dzieciństwie, a potem było to dla niego jakiś taki przełom, który sprawił, że z czasem poczuł w sobie misję pracy, nazwijmy to społecznej, dla dobra, tak zwanego dobra ludzkości, no i zaczął pracować w Organizacji Narodów Zjednoczonych, no i tak się zaczęła jego historia, zaczął podróżować i można powiedzieć fotografować śmierć. I oczywiście publikował to w social mediach, bez social mediów nie byłoby jego historii, no jego Instagram pełen był zdjęć, które naprawdę, naprawdę poruszały. Miał dziesiątki tysięcy followersów, odezwały się do niego agencje, odezwały się do niego magazyny, odezwały się do niego galerie. Niewiele brakowało, a w Brazylii miałby wystawę swoich zdjęć. Swoich, czyli cudzych. Tylko w jaki sposób gazety takie jak Wall Street Journal, Vice czy New York Times dały się oszukać? Jak jednemu człowiekowi udało się wprowadzić w błąd tak wiele osób? Moim zdaniem to jest problem mediów i problem przede wszystkim nas, którzy takie historyjki bez jakiejkolwiek weryfikacji kupujemy. W związku z tym, że mnóstwo osób teraz podróżuje, mnóstwo osób fotografuje, mnóstwo osób zaangażowanych jest też w relacjonowanie różnych konfliktów, a tych konfliktów jest mnóstwo. Stąd prawdopodobnie sensacyjność tego materiału przysłoniła zdrowy rozsądek, przysłoniła tym, którzy mogli to zweryfikować na samym początku. Mówiąc kolokwialnie, wszyscy łyknęli i nikt nie próbował z tym dyskutować. A poza tym wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, w których sensacja jeszcze dobrze ilustrowana, podlana narzędziami social mediowymi, lajkami, followersami, udostępnianiem itd., zaczyna żyć swoim własnym życiem i to jest troszeczkę jak reakcja łańcuchowa, to już idzie do przodu i nie da się tego zatrzymać. Problem z fałszerstwami w świecie fotografii nie jest problemem nowym, jednak nowy jest wymiar, w jakim te fałszerstwa dzisiaj funkcjonują. Pewien brazylijski pilot publikował w sieci swoje selfie, na których widać jego wychylającego się przez okno z kabiny pilotów na zewnątrz już podczas lotu. Część internautów była oburzona nonszalancją autora, część zachwycona jego odwagą i nowatorskim podejściem do zdjęć, a te były efektem fotomontażu. Jest to rodzaj, rzekłbym, wojeryzmu. My po prostu uwielbiamy podglądać wszystko i wszystkich i uwielbiamy sensacje. Do tego stopnia jesteśmy zafascynowani tym podglądactwem, że weryfikacja tego, co widzimy, jest gdzieś na samym końcu naszego toku rozumowania. No i tak w przypadku tego słynnego pilota, który nomen omen usunął wszystkie zdjęcia ze swojego Instagrama, to jest przerażające, jednocześnie śmieszne, jak ludzie mogli wierzyć w coś takiego, że można z lecącego 1000 km/h samolotu wystawić się przez okno z selfie-stickiem i zrobić sobie zdjęcie. Oczywiście świetne fotomontaże, wesołe z jednej strony, z drugiej strony przerażające, bo no, mogą być naśladowcy. Wierzymy we wszystko, co nam pokazują media. To już chyba bardzo dawno skończyła się ta era, że jeżeli coś widzimy, ktoś coś napisał, ktoś coś powiedział, to znaczy, że to jest prawda. A to zdjęcie tego pilota, polecam. Jest tak kilka naprawdę takich zdjęć, znakomite są. I leci samolot, chmury dookoła, widać jakieś, nie wiem, pewnie 7-8 tysięcy metrów nad ziemią. No i pilot po prostu uśmiechnięty, grzywka nawet przygotowana. Grzywka, ale nawet grzywka nie drgnie. I z uśmiechem cudownie robi sobie selfie. I Piotr Trybalski, jeszcze kiedy z nim rozmawiałem, przypomniał mi jeszcze jedną historię. Historię brytyjskiej fotografki Alison Jackson, która swego czasu opublikowała zdjęcia polityków z pierwszych stron gazet, którzy zostali jakoby przełapani w kompromitujących lub takich prywatnych chwilach swojego życia. Na przykład czarno-białe zdjęcie zrobione jakby z ukrycia, przedstawiające królową Elżbietę II siedzącą na toalecie. No i te fotografie były fotomontażem. To był taki rodzaj artystycznego wyrazu i zresztą autorka w ogóle się nie kryła z tym, że to są fotomontaże. Ale zdjęcia trafiły do sieci, tam straciły kontekst. No zaczęły żyć własnym życiem. Tak, jest duża grupa ludzi do dzisiaj, która uważa, że te zdjęcia są po prostu autentyczne. Także generalnie jeszcze raz sprawdzajmy wszystko, co się da, bo wiele tych informacji czy zdjęć również da się sprawdzić. To wystarczy często kwadrans na to, żeby dane oszustwo czy nieprawdziwość, czy zmanipulowane zdjęcia pokazały swoją prawdziwą twarz. Naprawdę kwadrans nieskomplikowanego testu w internecie pozwala na ocenienie, czy coś jest prawdą, czy jest fałszem. Bardzo dziękuję. Nas też mogą Państwo sprawdzić. Paweł Drozd. Dziękuję.

Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 9. Ojcu bardzo zależy na znalezieniu dla Witka odpowiedniej partii. Dwaj synowie są już żonaci. Obaj bracia reprezentują tradycyjne pojęcie roli mężczyzny i w związku z tym obaj pielęgnują oznaki męskości – wąsy. Męskość Janusza polega na umiejętności wzięcia za mordę, Jerzego na rycerskości, elegancji, hojności. Witek nie nosi nigdy wąsów i ku zgorszeniu rodziny porusza się na rowerze lub tramwajami. Pomiędzy czwórką dzieci Gombrowiczów przebiega swoista linia demarkacyjna, która kładzie się cieniem na ich przyszłości. Witold, urodzony jako ostatni, trzyma raczej stronę ojca, a do kobiet odnosi się z wrogością. Ma wszelkie dane, by im się podobać. Szczupła, młodzieńcza sylwetka, klasyczny sposób noszenia się, mieszanka stylu ziemiańskiego z lekko sportowym, co polega na podwijaniu spodni w pumpy, tak by prezentowały obciągnięte łydki właściciela. Najczęściej ubiera się w Old England. Dumny jest z brązowego kapelusza Loka. Mimo to ubranie sprawia na nim często wrażenie jakby niedopasowanego. Jest wręcz wyczulony na punkcie wyglądu. Nie lubi, zżyma się, gdy komplementują, że jest przystojny. Gra wprawdzie w tenisa, zapisał się nawet do klubu Legii, a na studiach ojciec kupuje mu motorower austriackiej firmy Puch, o który dba jak Thomas Mann o swój rower i trzyma go w pokoju, ale nie jest typem sportowca. Chodzi w ten swój dziwny sposób, pyka już fajeczkę. Trudno byłoby go sobie wyobrazić w wojsku. Na komisji dostaje kategorię C, co wyklucza ze służby w czasie pokoju. Wprawdzie czuje intelektualną przewagę w towarzystwie. Uważa się go za inteligentnego, ale jak sam napisze, moja inteligencja była zawieszona u sufitu i fikająca nogami. Z tego powodu rodzina oraz panny nie traktują go poważnie. Panny pochodzą głównie z sąsiedztwa Małoszyckiego, gdzie przy wzajemnych odwiedzinach bada się Witka jako potencjalnego kandydata. Zaraz by cię żenili, zrzymał się. Ale w cnotliwym towarzystwie koleżanek córki ojciec wynajduje Witoldowi kandydatkę na żonę. Jest nią o 2 lata starsza od niego katolicka hrabianka, jak twierdził pod koniec życia Gombrowicz. Aranżuje się nawet kolację w restauracji, by Witold mógł się jej oświadczyć. Można sobie wyobrazić tę ciężką atmosferę, wiszące oczekiwanie, zacięty brak ruchu ze strony swatanego kawalera, który oczywiście się nie oświadcza. To spojrzenie rozczarowanego ojca, matkę, która próbuje robić dobrą minę do złej gry, a potem docinki braci. Nie mówiąc o wstydzie wystawionej panny i krążących potem plotkach. Innym razem kandydatką, być może to ta sama dziewczyna, którą Gombrowicz nazwał hrabianką, jest niebrzydka, ale bez specjalnego wdzięku dziewczyna. To bodaj Iwonka z Małoszyckiego sąsiedztwa. Średnio zamożna panna, na głupią nie wygląda, ale miała bardzo szerokie czoło. Rozdzielone po środku i gładko przyczesane włosy i zakłopotany uśmiech. To wszystko wręcz utwierdza w nim pogardę w stosunku do kobiet. Na pierwszym roku studiów zachwycał się profesorem prawa rzymskiego Koszembarem Łyskowskim. Naśladował jego akcent, profesor też nie wymawiał R, i przytaczał co drastyczniejsze historie o tym, jak profesor traktuje studentki. Czyli jak głupie panienki, które niczego nie rozumieją. Jedno łajdactwo popełnia na wakacjach. Spędza je, jak na jego sferę przystało, we dworze w Małoszycach, u Jerzego we Wsoli lub u Janusza w Potoczku, albo w uzdrowiskach Rabce, Wiśle, Krynicy, w ukraińskich Karpatach, w Orochcie lub Jaremczu. To w Wiśle latem 1926 roku rozkochuje w sobie pensjonarkę, szampańską kobietę, 15-letnią Krysię. On ma lat 22 i kończy studia. Zabierze mu to jeszcze rok, bo nie zaliczy egzaminu z prawa prywatnego. Uzdrowiska, dokąd wyjeżdża się dla podratowania zdrowia, są wylęgarnią groteski. Witek nudzi się strasznie wdychaniem zdrowego powietrza. Te rozmowy przy stole, gra w brydża, panienki i ich absztyfikanci, ta nieznośna forma towarzyskiego bycia. Zabawia się więc kosztem 15-letniej dziewczyny ze szkoły żeńskiej, nieśmiałej szatynki o zielonych oczach. To będzie jego typ. Są spacery, całowanie ręki, szepty na ucho. Krysia w liście do koleżanki pisze: byłam na dwóch dansingach na festynie odpuście, na którym dostałam serce z piernika od pana Witolda. Zrobiłam dwie wycieczki na Stożek oraz Czantorię. Te ostatnie z nim. Dalej pisze: kocham go i jestem o niego szalenie zazdrosna. Jaką zabawę musi mieć i ile by dał za podejrzenie pensjonarki przy pisaniu listu o wakacyjnej miłości do swojej koleżanki. Na pamiątkę każe ulicznemu fotografowi zrobić im pozowane zdjęcie na schodkach gospody z tacą i karafką wódki. Mocno trzyma dziewczę przy sobie, żeby nie uciekło. Dla panny zdjęcie jest kompromitacją. Nie może go pokazać koleżankom. Jak Krysia powie po latach, bawił się też obserwując reakcje pensjonatowych gości, zwłaszcza starszych pań, zgorszonych publiczną asystą tak młodej panieńce, dziecku prawie. Ale raz przychodzi Kryska na Matyska, a raczej Kryśka. Ona pochodzi z majątku niedaleko Wsoli, gdzie odwiedza Jerzego i jego żonę. Rodziny znają się od dawna, jak to w Sandomierskiem. Właśnie u brata na wakacjach, najprawdopodobniej w 1925 roku, 21-letni Witek zwraca uwagę na Krystynę Janowską z Bartodziejów. Krystyna ma 17 lat, czyli jest o 4 lata młodsza i zostanie jego pierwszą miłością. Choć miłość to uczucie, które do niego nie pasuje. Nie było jej, czy ją w sobie zdusiłem, a może matka mi ją zabiła? Krysia to pensjonarka w białym mundurku z granatowym kołnierzem marynarskim, która chodzi do szkoły sióstr Niepokalanek w Szymanowie pod Warszawą. Wysoka, szczupła szatynka, wysportowana, świetnie jeździ konno i na nartach. Gra z Witoldem w tenisa na korcie nad stawem, u stóp wzgórza, na którym stoi dwór Janowskich. Witold stworzy całą mitologię wokół tej pensjonarki. Jak to na przykład przedzierał się do niej w nocy, ryzykując życie na chwiejnym mostku. Ale ona nie będzie sobie przypominać nocnych spotkań i zawsze będzie mówić, że między nimi nic nie było. A most na Radomce wcale nie był groźny. Krystyna, mimo że potrafi się odciąć, nawet być oschła, czuje się w jego towarzystwie nieswojo. Woli chłopców z sąsiedztwa, którzy nie szokują towarzystwa takimi pomysłami jak ten. Żądam i obstaję, ażeby wszystko, ojcowie i matki, rasa i wiara, cnota i narzeczone, wszystko było upaństwowione i wydawane za kartkami w równych i dostatecznych porcjach. Witold atakuje wszystko, co jej drogie. Koleżanki Krysi, młode ziemianki, boją się młodego Gombrowicza, bo potrafi być okrutny w żartach. Brat Krystyny i jego koledzy grożą Witoldowi kocuwą. W historii Krysia, występująca pod swoim oryginalnym imieniem, wstydzi się Witolda. Mówi doń: dlaczego nie jesteś normalny? Gdy ojciec namawia go, by zatańczył z Krysią podczas jednej z wizyt przy Służewskiej, Witold wymawia się, że nie lubi wroterować podłóg.